Asta e stare de bine, asta e face bine. Alungă. Ia să burta afară. Fură! Se mete o fură greu. Trebuie. Am găsit dansează frumos, vezi, să ții cu mâna tot. Cine? Nu mai aici? Eu nu, numai eu nu știu să dansez. Numai eu nu știu să dansez. Ia-s-o cu mânate! Vezi care știe că e cu mânatul meu, a ridicat mâna sus. Băi, dar stai așa, mă! Ce? Dar numai eu sunt? Bună, sora mea! Frumoasă! Așa, cine stă în capul meu, să? Băi, ce stă capul meu, să? Frumos? Frumos, da? Să părăm, da? Hai. Bravo, Dani, hai! Și? Mută piciorul! Frumos! Hai! Hai să te văd! Hai, Iulie! Hai! Bagă, Iulie! Nu așa! Lasă-mă, azi tropuie mâine o leacă așa! Dansează tu. Dansează. Dar eu nu știu. Dar nu știu. Să mă dinea copilărea, să mă dinea. Hai, tu te dai acolo, de frate, să faci asta. Dacă vreți mă frate, ai zis că fetele te că în față, hai. Ai zis că nu-ți haide. Era ușor. Mișcă. Mișcă. Tu așa faci la nuntă, mă? Ai avut noroc, Joana, de un bărbat ca ăsta așa. Nu te lucrează. Scâfuie. Ieri țapă-n pădurbe și parcă să știi. Băi!